Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 marca, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. NIK krytycznie o bezpieczeństwie i higienie nauczania w polskich szkołach publicznych. W niemieckim Gaggenau z powodu alarmu bombowego ewakuowano ratusz. Aż 6 milionów osób w Polsce ma wady słuchu i niewiele z tym robi. Przypominamy o tym w Międzynarodowym Dniu dla Ucha i Słuchu. Za ciasne sale lekcyjne, zbyt krótkie przerwy między lekcjami, a przedmioty wymagające koncentracji ułożone na ostatnich lekcjach. Na początek w serwisie Trójki raport Najwyższej Izby Kontroli o bezpieczeństwie i higienie nauczania w szkołach publicznych. W skontrolowanych szkołach nie przygotowano uczniom odpowiednich warunków do nauki, informuje prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Były przypadki, że dzieci uczyły się w ciasnych salach. W 47 na 60 skontrolowanych szkół część zajęć odbywała się w pomieszczeniach, w których na jednego ucznia przypadała powierzchnia mniejsza niż 2 metry kwadratowe. Zdarzało się, że przedmioty wymagające koncentracji, czyli na przykład matematyka, fizyka czy chemia, planowano na ostatnich lekcjach albo grupowano je w kilkugodzinne bloki. Z raportu wynika też, że w 2/3 skontrolowanych przez NIK szkół przerwy między zajęciami wynosiły zaledwie 5 minut. W jednej ze szkół długość przerwy między zajęciami trwała niespełna minutę. NIK sprawdził też wagę szkolnych tornistrów. Prezes Kwiatkowski podkreśla, że plecaki uczniów w wielu przypadkach były za ciężkie. Przeprowadzone na zlecenie NIK badanie ciężaru szkolnych tornistów prawie 20 tysięcy uczniów wykazało, że waga blisko połowy tornistów przekraczała zalecany ciężar, czyli 10% masy ciała ucznia. NIK zwraca uwagę, że chociaż uczniowie narażeni są na dźwiganie ciężkich tornistrów, to często nie mają możliwości zostawienia książek i zeszytów w szkole. Zastrzeżenia Najwyższej Izby Kontroli budzi też m.in. zły stan techniczno-sanitarny szkół, brak w komputerach filtra ograniczającego dostęp do nieodpowiednich treści oraz niewystarczające zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych. NIK skontrolował 60 szkół publicznych, 30 szkół podstawowych i 30 gimnazjów w województwach kujawsko-pomorskim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim. Na podstawie ankiet uzyskano również dane z prawie 7 tysięcy spośród 19 tysięcy szkół z terenu całej Polski. Jest już komunikat MEN-u w tej sprawie. Dziękujemy Najwyższej Izbie Kontroli za monitorowanie sytuacji w polskich szkołach i placówkach oraz zwracanie szczególnej uwagi na to, aby szkoła była bezpieczna. Kwestie związane z ochroną zdrowia, bezpieczeństwem i higieną pracy w szkołach oraz placówkach oświatowych są dla ministra edukacji narodowej bardzo istotne. Widzimy, że wiele elementów wymaga naprawy. Sukcesywnie robimy to, pisze w komunikacie resort edukacji. Niemiecki ratusz w Gaggenau ewakuowany po alarmie bombowym. Jego pracownicy musieli opuścić budynek po telefonie od anonimowej osoby ostrzegającej o podłożeniu bomby. Władze miasta nie zezwoliły wcześniej na spotkanie ministra sprawiedliwości Turcji ze zwolennikami w miejskiej hali. Anonimowy rozmówca uzasadniał swoją akcję właśnie odwołaniem tego spotkania. Rzeczniczka policji w Offenburgu poinformowała, że budynek ratusza przeszukiwany jest teraz przez funkcjonariuszy z psami tropiącymi. Na razie nie znaleziono żadnego podejrzanego ładunku. Burmistrz Gaggenau odwołał spotkanie tureckiego ministra z mieszkańcami, tłumacząc to względami bezpieczeństwa. Mówił, że obawiano się wymknięcia sytuacji spod kontroli. Rzecznik prezydenta Turcji Recep Erdoğan nazwał odwołanie spotkania skandalem. Niemiecki ambasador w Ankarze został wezwany wieczorem do MSZ-u. A wszystko w związku z tym, że prawie 1,5 miliona Turków mieszkających w Niemczech jest uprawnionych do głosowania w referendum w kwietniu, które ma zdecydować o zmianie systemu politycznego w Turcji z parlamentarnego na prezydencki. Co piąte, szóste dziecko ma problemy ze słuchem, alarmują specjaliści w Międzynarodowym Dniu dla Ucha i Słuchu. Aż 6 milionów osób w Polsce ma wady słuchu i tylko niespełna 1/5 z nich korzysta z metod poprawiających jakość życia. Joanna Stankiewicz. Przyczyny uszkodzenia słuchu mogą być różne. Między innymi wszechobecny hałas lub różnego rodzaju przebyte infekcje górnych dróg oddechowych, mówi profesor Henryk Skarżyński, dyrektor Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. To jest odzwierciedleniem zmian wysiękowych i obrzękowych, jakie są w przestrzeniach ucha środkowego. To często się zdarza u dzieci. Jeżeli tego nie wyleczymy, jeżeli tych zmian nie usuniemy, to ten słuch będzie się pogarszał. Profesor Skarżyński podkreśla, że szczególnie młodzi ludzie narażają się na przedwczesne uszkodzenie słuchu z powodu głośnego słuchania muzyki przez słuchawki. To młode pokolenie, jak obserwujemy, słuch u tych osób jest gorszy i obawiamy się, że wtedy, kiedy będą najbardziej aktywni życiowo, w wieku 40 lat, ich słuch będzie taki jak obecnych 70-latków. Profesor Skarżyński ostrzega, aby nie bagatelizować pierwszych symptomów, które pokazują, że nasz słuch się pogarsza. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Przypominamy, że to styczeń roku 2006, dokładnie 6 dzień stycznia, na drugim miejscu Precious grupy Depeche Mode. Ani drgnie w stosunku do poprzedniego tygodnia, 19 tygodni w zestawieniu. Teraz Tori Amos, która przygotowuje nową płytę. Płyta będzie prawdopodobnie pod koniec lata albo jesienią, ale obiecała, że w Trójce pojawi się coś znacznie wcześniej. Jeszcze Sweet The Sting sprzed prawie 11 lat. Teraz kolejne urodziny. Okrągłe, ale nie powiemy, które. Obchodzi je Jennifer Warnes, niezapomniana partnerka Joe Cockera, z tego utworu. Mm-hmm. All I know is the way I feel. When it's real, I keep it alive. The road is long. There are mountains in our way, but we climb the stairs every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on the mountain high. The lift is up where we belong, far from the world below. Some hang on to used to be, live their lives looking behind. Yes, long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lift us up where we belong, where the cztery minuty po 11:00, już za chwilę nasz gość najpierw zaśpiewa. Like a lonely soldier, you walk with no safe haven, living with your thoughts that tore your some relief. Close your eyes. Many years have passed. Where are you at? Making lists of lies, reports of facts. Everything you lost, you can get it back. When you see the sun go down, let me be by your side for a while. Let me be the sweetest home. You come back when you feel alone. When you see the sun go down, let me be by your side for a while. Let me be the sweetest home. You come back when you feel alone. Second year of war, there is no salvation. Spirits lost in thoughts in a mixed up world. I'll give a chance to one. Goście w studiu, Aneta Najan, Piotr Iwicki. Pani Aneta chciała sobie pośpiewać sama do siebie. Nie mieliśmy żadnych przeciwwskazań. Ja się przyznam bez bicia, że ja też słuchając tej piosenki po raz pierwszy, drugi, trzeci i czwarty miałem ochotę pośpiewać, ale się powstrzymałem, ponieważ nie potrafię. A przed chwilą usłyszałem początek historii, która wydaje się być fascynująca. O małej karteczce, na której zapisała pani pięciolinię, tak? Tak, to prawda. Na szybko przyszła melodia, więc nie miałam nic ze sobą. Narysowałam na samoprzylepnej kartce pięciolinię, napisałam melodię i później skończyłam. Czy często tak jest, że trzeba być gotowym na to, żeby zapisać? Teraz to jest łatwiejsze niż dawniej, prawda? Bo można nawet sobie zaśpiewać do telefonu, tak, jakąś prymkę albo coś takiego, ale nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie pomysł, inspiracja, to jakkolwiek to nazwiemy. To prawda. W autobusie, pod prysznicem, wszędzie. Czyli można by napisać do płyty na przykład z 14 piosenkami, książkę z opowieściami o tym, jak każda z nich powstawała. A chyba byłoby warto czasami, tak? Bo są historie super i ja sama czasami zapominam, więc chyba muszę sobie pozapisywać. Jest to jakiś pomysł na książeczkę? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Copyright, proszę o napiszę. Podziękowania tylko i będzie mi bardzo miło. Pani Aneto, dla mnie, kiedy pierwszy raz usłyszałem, przyznam się bez bicia, nie znając jeszcze pani twórczości, piosenkę, trochę inspiracji, jeżeli chodzi o sposób podejścia do melodii, komponowania, nawet wykonania, był dla mnie oczywisty. Proszę mi dać po łapach, jeżeli jest to mylny ślad, ale ja się odważę powiedzieć, że pani jest ze szkoły Eltona Johna i Billy Joela na przykład. Billy Joel, tak. Elton John mniej, tak? Elton John mniej, tak. Ale to nie byłoby tak, że to tak bardzo główna moja. Nie, ja mówię ze szkoły mhm. generalnie myślenia o muzyce w taki właśnie sposób. Czy jednym z powodów jest też to, że fortepian jest dla pani tym instrumentem najbliższym? Może to było na zasadzie takiej, że kiedy zaczynałam przygody ze szkołą muzyczną, jakby najbliższym instrumentem był zawsze fortepian, a że zawsze chciałam śpiewać, ale w szkole muzycznej nie ma szkolenia takiego rozrywkowego. Tak. Więc właściwie nie chciałam śpiewać klasycznie, więc był fortepian. I później, jak już byłam pod koniec, już byłam starsza, chyba jednak śpiewanie chcę robić i wtedy się na tym bardziej skoncentrowałam. Także fortepian troszkę poszedł w odstawkę, ale jest cały czas. Więc teraz pomijając historię tego, że inspiracja może przyjść na przystanku autobusowym, gdzie o fortepian dość trudno, to generalnie myśli pani, tworząc piosenkę, fortepianem? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Nie, tylko głos... Powiem tak, melodia jest dla mnie bardzo ważna i jeżeli, tak samo rozmawiałam już z panem Piotrem też kiedyś, że zawsze mam takie przeczucie, kiedy piszę nową piosenkę, że to jest plagiat. Po prostu prześladuje mnie ta myśl. Wszystko już napisano, tak? Tak, że już to musiało gdzieś być, bo to tak łatwo przyszło, że to na pewno gdzieś już było i tak podświadomie sobie to po prostu przepisałam. Ja nie jestem muzykiem i nie mam tych doświadczeń, ale słyszałem wiele, że nie jest pani jedyna, która tak myśli, czyli chyba należy aż tak bardzo się tym nie przejmować, bo tak to jest. Chociaż kiedyś była taka historia, że George Harrison był przekonany, że napisał My Sweet Lord, a tu by się można było pokłócić, czy to nie było coś, co grało mu z tyłu głowy. Ale to są chyba przypadki po prostu związane z tym, że ilość nut jest trochę skończona, ilość akordów też. I nie zawsze inspiracja i to, co powiedziałem, na przykład szkoła Billy'ego Joela oznacza plagiat, krótko mówiąc. To teraz proszę mi wyjaśnić, jak te piosenki, które są... ja jestem zwolennikiem tego, żeby słowo pop nie było pejoratywne, bo w Polsce jest, prawda? Czyli są wspaniałą muzyką popularną. Jak to się ma do studiów wokalistyki jazzowej? Ponieważ ta płyta była nagrana i te piosenki powstały dużo wcześniej niż ja zaczęłam jazz. Ja wtedy jeszcze nie szkoliłam głosu, szkoliłam się na fortepianie, zaczęłam później studia na musicalu w Gdańsku. I to było takie, no, pop był dla mnie bliższy taki do muzyki klasycznej, to był taką drugą odskocznią. I później, kiedy już po musicalu stwierdziłam, że jednak musical nie jest dla mnie, więc jakby najbliższym miejscem, w którym mogłam się szkolić, był jazz po prostu, bo popowych szkół za bardzo nie ma. Jest jedna w Holandii, o której słyszałam, ale stwierdziłam, że pop to mniej więcej coś już, co umiem, a że w jazzie się jeszcze mogę dużo nauczyć i dlatego. I teraz Szwajcaria, która nam tak w sposób najbardziej oczywisty nie kojarzy się z muzyką, ze studiami, ale pani wybrała tamto miejsce, tak? Belgię. Belgię, jestem tak? W Belgii. Okay. Jestem w Przepraszam, ja z jakichś powodów myślałem, że to niedaleko Szwajcaria. Do Szwajcarii, ale... Czekoladki. Być może. Belgia powiedziałbym bardziej, jeżeli chodzi o te rzeczy. Proszę odpowiedzieć, jaki ma być dalszy ciąg tego? Pani chce działać tam? Pani chce tam zostać? Powiem szczerze, teraz jestem, mam taki natłok myśli, bo to dopiero się kształtuje. Ja odpowiadam na to pytanie, bo dużo osób mi to pytanie zadaje. I w zasadzie chyba na razie chcę skończyć studia, to jest na pewno. I to wszystko zależy, jak to się wszystko potoczy. Po prostu. Bo tak naprawdę nie mogę teraz nic powiedzieć, tak? Teraz jeszcze jestem w trakcie studiów, w trakcie pracy nad płytą i to wszystko zależy. Jeżeli będę miała więcej propozycji tam, to no wiadomo, zostanę tam. Jeżeli tu, no to będę myśleć, żeby tutaj. A może to jest tak, że my myślimy po staremu. Myślimy, że jeżeli ktoś wyjechał na studia tam, to uciekł i nie wróci. Już w ogóle jest gdzie indziej, prawda? A przecież w tej chwili to się wszystko skurczyło i to tak naprawdę jest być może tylko cenne, przepraszam za określenie, płodozmian, prawda? Inaczej wygląda edukacja tutaj i im więcej się wchłonie w siebie, tym bardziej barwna ta edukacja będzie, więc to jest po prostu coś w rodzaju przygody, chociaż edukacja to nie tylko przygoda, ale dość poważna sprawa. Tak, myślę, że dużo mi to dało, że wyjechałam, bo jakby otworzyło mi to oczy i jakby perspektywy i tak dalej, ale nie jestem naprawdę, jest mi trudno powiedzieć, czy byłabym też w stanie to teraz rzucić, bo wiadomo, to są kontakty, przyjaźnie. Międzynarodowe, rozumiem, tak, bo tam pewnie historie. Jest dość kolorowo, jeżeli chodzi o to, kto na roku się pojawia. Tak, Polaków tam na jazzie nie było. Byłam pierwszą Polką na jazzie, znaczy nie pierwszą w ogóle w historii tego wydziału, ale kiedy ja byłam, zaczynałam, tam nie było żadnych Polaków na wydziale jazzu. I no, nabudowały się nam przyjaźnie i trudno by było tak po prostu uciąć i wyjechać znowu do Polski. Przypuszczam w każdym razie, że jest to pierwsza studentka Wydziału Jazzu tam, której piosenki pojawiły się w Trójce. Mamy już płytę? No właśnie obecność Anety tutaj jako laureatki Nagrody Polskiego Radia nomen omen na konkursie Voice of Polonia w Brukseli. To jest tydzień w S4. No, niemalże tam zamieszkała. A to, co powiedziałeś, Piotrze, że było kolorowo, no to nagrania odbywały się w języku angielskim, francuskim i polskim, bo zespół takimi językami się porozumiewał. Aneta przywiozła prześliczną pianistkę. Taką prawie 1,80 m, ale przede wszystkim świetnie grającą. I to, co się wszystkim bardzo podobało, że poprzez instrumenty paraakustyczne, oczywiście gitara elektryczna, ale taka zastosowana fajnie, jest bardzo akustycznym instrumentem. Wykreowała brzmienie takie, no, Nora Jones, kwartet. Jest niby mało instrumentów, ale jest bardzo dużo muzyki. To się podobało, a mi najbardziej się podobało jeszcze coś innego. Że co chwilę ktoś wchodził do studia, wychodził i mówi, Jezu, jak ona śpiewa. Ona, jak nawet pilota nagrywa, to już jest gotowe do tego, żeby to edytować i dawać na płytę. Bo tutaj to jest, nie pochlebiam, tylko po prostu stwierdzam, po prostu, że idealna intonacja, to nie jest nagminne. Znaczy ja dobrze domyślam się, że część osób, które pani przywiozła ze sobą, to jest uczelnia? Tak, to są dokładnie moi przyjaciele ze studiów, tak. Fajnie, prawda? Super. Ale za bębnami Adaś Lewandowski. Za bębnami, tak. Adaś Lewandowski. Fajnie udźwignął, bo możemy zdradzić, że perkusista, który się przygotował do nagrania dzień wcześniej, powiedział, że on jednak się nie czuje i Adaś był No, po prostu jak to zwykle Adaś. No, telefon i Adaś jest. Chyba ktoś dzwoni z interwencją Piotra Iwickiego. To powtórzę pytanie. Kiedy płyta? Mamy już? Pierwszą część mamy. Jeszcze będzie druga część. Mamy takie różne zawirowania, ale będzie druga część i będzie wszystko płynnie na pewno. To bardzo prosimy o to, żebyśmy byli na tej liście pierwszych, którzy dostaną. Bo proza życia, tak? Utwory, które nagrywamy teraz, są trochę inaczej nagrane niż te, które były wcześniej i podjęliśmy decyzję, że te stare nagrywamy jeszcze raz. Dlatego, bo Aneta jest po prostu w innym miejscu w tej chwili. To był 2013 rok, teraz mamy 2017. No, to my mamy unikat tutaj w radiowym komputerze i zagramy tak, szybko, póki to jeszcze archiwum. Nie jest ta wersja obowiązująca i najnowsza i tak dalej. Aneta Najan, Piotr Iwicki, bardzo dziękuję. Dziękujemy. I see the difference, I see the star, something wrong is happening tonight. Why can't I explain just what I feel? Morning grows, looking for me. I've never seen this world before. Rain. Falling, I didn't see the road. I see the stars, maybe they're gonna give me a sign. Maybe this is how it's supposed to be. Morning grows and me with it. I've never seen this world before. Rain is falling, I can see the road. I will follow him through the night, through the echoes. I will follow. Za 21 minut będzie 12. My teraz jeszcze raz zaglądamy do muzycznego kalendarza. Nagrody Grammy rok 1973. No, I can't forget this evening or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow. When I think of all my sorrow, well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. Oh, I can't live if living is without you. I can't live, I can't give anymore. that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Without You to kompozycja Petera Hema i Thomasa Evansa z grupy Badfinger z roku 1970. Kiedy usłyszał ją Henry Nilsson, był przekonany, że to Beatlesi. Kiedy dowiedział się, że to Badfinger, postanowił nagrać własną, jak twierdził, zupełnie inną wersję. I rzeczywiście po latach okazuje się, że to jego wykonanie jest tym najważniejszym w historii muzyki popularnej. Nagroda Grammy, płyta Nilsson-Schmilsson, której sprzedano miliony i w Wielkiej Brytanii, i w Stanach Zjednoczonych. Without You dostało nagrodę Grammy w roku 1971. A Sarenkę przypomniał Marek Niedźwiecki w którymś z programów Do Południa. Nie pamiętał pewnie, że to też utwór z 1249 wydania Listy Przebojów programu trzeciego. We'll be right back. wstaje do syta. Zarobka na brązie nie może. Czeka na ciepły rok. Śniczy ją płaszcze po dzień się naje do syta. Zarobka na brązie nie może. Czeka na ciepły rok. Śniczy ją płaszcze po dzień. Sarenka, czyli haiku freestyle, czyli brzuska i sójka z dwójką kolegów. Za 13 minut będzie samo południe. Przypomnę, że jutro po 20 w Trójce premiera światowa nowego albumu grupy WW. To będzie tak zwana otwarta albo czytana próba nowego albumu 7. A w 1249 notowaniu listy przebojów programu trzeciego WW i nie mowa. Bo nie, nie bardzo mi się chce. Mieli cięzorem pod pozorem wytrawnych fraz. Nie mówię nic, bo nie, nie bardzo mi się chce. To nie ta chwila, nie ta pora, by tracić czas. Wszystkie wzloty mogą oddać tylko dźwięki. Wszystkie dołki i myśli z trudem mogą oddać tylko nuty. Nie mówię nic, bo nie, nie bardzo mi się chce. O niczym mędząc dodawać gęby do pustych zdań. Mowa wtedy 6 stycznia roku 2006 jeszcze w poczekalni. Podobnie zresztą jak Micro Music. Nawet gdy jest źle, dobrze jest. ciebie strzec. Wszyscy aniołowie, stróże, nawet wszystkie dobre duchy, moje myśli, moje słowa tam, gdzie jesteś ty, bo żadna siła dobra ani zła nie zabierze tego mi, że tam, gdzie jesteś ty, nawet gdy jest źle, dobrze jest. Dobrze za 6 minut południe i wtedy właśnie zamkniemy notowanie, czyli ostatnia szansa. Dziś 1381 notowanie listy przebojów programu trzeciego od 19.05 poprowadzi Marek Niedźwiecki. Coś jest w tym wzdychaniu. Kiedyś to były notowania, skoro na liście mogły znaleźć się takie utwory jak ten, którym się za chwilę pożegnamy. Możdżer, Danielson i Fresco Easy Money. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordeszewski, Piotr Metz. Dziękujemy, do usłyszenia.